narudzić mu, bo można się tylko narazić. Będziemy zatem grać i rozmawiać w audycji Login Aktywni. Jutro, tuż po 15. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zaniepokojenie planami Rosji dotyczącymi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej wyraził polski przedstawiciel przy ONZ. Głównymi wątkami była sytuacja bezpieczeństwa w Europie i wzmocnienie NATO w regionie. Tak rozmowy bukareszteńskiej dziewiątki relacjonuje szef MSZ-u. Rosyjscy zbrodniarze odpowiedzą za swoje czyny na Ukrainie, tak jak naziści, mówi ukraiński prezydent. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski wyraził zaniepokojenie planami Rosji dotyczącymi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej i środków jej przenoszenia na Białorusi. Ambasador Szczerski wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu zapowiedzi Władimira Putina rozlokowania takiej broni na Białorusi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Krzysztof Szczerski powiedział, że rozlokowanie broni jądrowej na Białorusi dodatkowo zwiększyłoby trwające w Europie napięcia wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i stanowiłoby poważne zagrożenie dla integralności światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Społeczność międzynarodowa musi kategorycznie potępić rosyjską retorykę nuklearną, która jest niezwykle niebezpieczna i wysoce nieodpowiedzialna. Szczerski dodał, że decyzja ta utrudniłaby działania zmierzające do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. To jest ewidentnie retoryka konfrontacji. Podważa ona wysiłki zmierzające do znalezienia jakiejkolwiek skutecznej formuły pokojowej, odsuwając nas od propozycji przedstawionych przez członków tej Rady. Ambasador Szczerski skrytykował władze w Mińsku za to, że pomagają Rosji w nielegalnej wojnie z Ukrainą. Wezwał też Rosję i Białoruś do zaniechania swoich planów dotyczących broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział po spotkaniu szefów MSZ państw bukareszteńskiej dziewiątki w Łodzi, że głównymi wątkami ich rozmów była sytuacja bezpieczeństwa w Europie, wzmocnienie sojuszu w regionie, pomoc Ukrainie oraz wprowadzenie postanowień ostatniego szczytu NATO. Szef polskiej dyplomacji dodał, że omówiono również perspektywy współpracy między NATO a Unią Europejską oraz przygotowano się do następnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w przyszłym tygodniu oraz lipcowego szczytu sojuszu w Wilnie. Kraje bukareszteńskiej dziewiątki będą działać na rzecz pełnej implementacji decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Madrycie, a także aktywnie włączać się w wypracowanie konkretnych decyzji szczytu w Wilnie. Kraje B9 chcą współdziałać na rzecz opracowania planów obrony terytorium NATO uwzględniających zagrożenie ze strony Rosji i z terytorium Białorusi. Ministrowie spraw zagranicznych flanki wschodniej NATO wyrazili poparcie dla polityki otwartych drzwi oraz szybkiego przyjęcia do sojuszu Finlandii i Szwecji. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiedział, że rosyjscy zbrodniarze odpowiedzą za swoje czyny na Ukrainie, tak jak naziści byli sądzeni w Norymberdze po II wojnie światowej. Ukraiński przywódca podkreślił w swoim wieczornym wystąpieniu, że dzisiaj najważniejszym słowem jest sprawiedliwość. Przypomniał, że obchodzimy rocznicę wyzwolenia Buczy i z tej okazji odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Wszystko po to, aby przyspieszyć działania na świecie na rzecz ustanowienia Trybunału dla odpowiedzialnych za rosyjską agresję, na rzecz nowego Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby uzyskać nakazy aresztowania rosyjskich zbrodniarzy wojennych i sprawiedliwe wyroki dla wszystkich rosyjskich morderców. Wszyscy je otrzymają, zapewniam to. Znajdziemy do tego odpowiednie formaty i narzędzia. My to zabezpieczymy. Znajdemy format. Władimir Zełenski dodał, że chodzi mu o sprawiedliwość dla całego państwa, ale też dla każdego z osobna, kto w wyniku rosyjskiej agresji i terroru okupacji stracił bliskich. W Warszawie otworzono pracownię przewrotu kopernikańskiego. To przestrzeń do badań oraz rozwoju nauki i edukacji. Pracownia mieści się w nowym budynku obok Centrum Nauki Kopernik. Katarzyna Ingram. Pracowni przewrotu kopernikańskiego będą powstawały m.in. wystawy, eksponaty i scenariusze zajęć. To przestrzeń do badań i rozwoju, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. W planach mamy wspólnie z naszym konsorcjantem zestaw ze sztuczną inteligencją i od razu mówię, że to nie będzie ChatGPT, który będzie odrabiał lekcje za uczniów, tylko mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na pierwszym piętrze są laboratoria. Na parterze będzie można zobaczyć to, co w nich powstanie. Pracownia ma być przestrzenią do współpracy naukowców i badaczy z różnych dziedzin, mówi Szymon Filipowicz z Centrum Nauki Kopernik. Którzy będą chcieli skorzystać z naszej infrastruktury, będą mieli pomysł na badanie, to my ich serdecznie zapraszamy, będziemy się z nimi dzielić tym miejscem. Korzystający z pracowni będą mogli realizować swoje projekty lub włączyć się w te prowadzone przez Centrum Nauki Kopernik. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I pogoda na 1 kwietnia. Na lipcowe temperatury będziemy musieli jeszcze poczekać. W ciągu dnia na termometrach od 4 do 6 stopni. Tak będzie na wybrzeżu oraz Pomorzu. Około 10 stopni w centrum. Do 13 na południu i południowym zachodzie. Poza tym zachmurzenie duże. Opady deszczu wysoko w górach oraz gdzieniegdzie na Pomorzu. Także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami burze, głównie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz. Niechaj, że sędzia wśród nas stanie, niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy. W niedzielę 2 kwietnia po 22. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko i jednocześnie zapraszam w świat stylistycznych przecięć jazzowo-elektronicznych. Anagram Margana. Cosmos is mine. To jeden z 12 utworów z najnowszej płyty Depeche Mode na początku naszego spotkania z planem klamerki, aby właśnie tym nowym albumem Depeche'ów zakończyć dziś nasz wspólny czas. Longplay zatytułowany jest, jak Państwo doskonale wiedzą, Memento Mori, jak mówią oraz piszą krytycy. Płyta jest powrotem do znakomitej formy zespołu, dziś już dotkniętego przecież odejściem i śmiercią. Krytycy są jednomyślni. The New York Times chwali wyjątkowy rok. Rolling Stone docenia charakterystyczne muzyczne piękno i liryczną głębię albumu, a Associated Press zachwyca się, że Depeche Mode może stawić czoła własnej śmiertelności, ale ich moc jako muzyków jest nieskończona. Guardian z kolei wychwala powrót największego kultowego zespołu na świecie, nazywając album doskonałą mieszanką złowrogiego nastroju, elektronicznych tekstur i intensywnych eterycznie dźwięków. Podobnie zresztą New Musical Express, nazywając całą płytę majestatyczną, a także ich najpotężniejszym dziełem w tym stuleciu. Uwaga, najpotężniejszym dziełem w ich stuleciu. Do kilku z tych 12 nagrań, jak wspomniałem, dziś jeszcze przejdziemy, ale zanim to się stanie, cała masa innej muzyki, w tym również producent, kompozytor i przede wszystkim, no właśnie, przede wszystkim muzyk, który moim zdaniem od kilku ładnych lat nawiązuje do smaku Depeche'ów, ale na tym koniec, ponieważ ten smak jest taką bazą, na której buduje nowe, często dosyć mocno rozbudowane konstrukcje, wspomagane gitarą. A myślę tutaj o Andersie Trentmellerze, gentlemanie, który ma również swój wkład, przynajmniej taki, no, jako remikser w poszczególne maxi-single Depeche Mode. Zanim przejdziemy do jednej z takich reinterpretacji, autorski utwór Andersa Trentmellera zatytułowany Trails. Thank you. programie trzecim Trails, czyli muzyka Andersa Trentmellera, który zaczynał swoją karierę od remiksowania utworów innych twórców. Być może państwo pamiętają jego interpretację Gołmobiego, być może również gdzieś tam z tyłu głowy pojawiła się interpretacja What Is Out There duetu Royksopp. Ale w jego dorobku jest także reinterpretacja nagrania Wrong, czyli singla, który na kompakcie pojawił się w towarzystwie dwóch innych, w cudzysłowie, alternatywnych wersji tego nagrania. Utwór pochodzi z roku 2009 i zapowiadał album Sounds of Universe. Run! z roku 2009 w programie trzecim Wrong i Depeche Mode, ale w remiksie Andersa Trenty Mellera. Do oryginalnych nagrań utworów Depeszów z ich najnowszej płyty przejdziemy przed godziną drugą. Anagram Margana. A w nim jazz nowoczesny, ale ze starymi nazwiskami. Wiele mówi się w ostatnim czasie o zmarłym Wayne Shorterze. Saksofonista pozostawił po sobie spore echo w historii muzyki jazzowej, dotykając właściwie każdej odmiany tego gatunku. Obok tak wielkich i doniosłych szyldów jak The Jazz Messengers czy Weather Report, był również członkiem kilku składów Herbiego Hancocka. Muzyczna relacja obu panów zaczęła się w połowie lat 60. w zespole Milesa Davisa. No a wracając do jednego z projektów Hancocka, to na przełomie wieków, w roku 2001 ukazała się płyta Future to Future. Album zawiera trzy kompozycje, w których słychać zarówno tenorowy, jak i sopranowy saksofon Shortera. I tak ten drugi brzmiał przed chwilą w nagraniu Be Still. Czas zatem na tenor. Instrument pojawił się w nagraniu Virtua Honest, jak również w kompozycji Tony Williams. To na cześć tego perkusisty. Light. He a 1,000-watt dream competing with the sun. Parody is a cliché competing with reality. A cliché is a try-to-be, not a natural, like this one. We dreamt him, the visionary. It took only one. Only once. Every millennium comes a sun as prophetic as this one. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zdaje się, że o tej porze znacznie lepiej wyłapać te wszystkie niuanse dźwiękowe, które na co dzień gdzieś uciekają, kiedy biegniemy. Z płyty Future to Future, płyty oczywiście Herbiego Hancocka, Tony Williams dla uczczenia właśnie tego perkusisty, tak zatytułowano tę kompozycję, a wcześniej Virtual Hornist z saksofonowym udziałem Wayne'a Shortera. Na basie elektrycznym grał Bill Laswell i no właśnie, rzeczony Tony Williams, ale już pośmiertnie, bo zmarł 3 lata wcześniej, no ale pozostały nagrane ślady jego perkusji, stąd możliwość umieszczenia jego instrumentu właśnie w ten sposób, no i zbudowania całego szkieletu tej kompozycji. No a wracając do tego, co najważniejsze w tym wątku, czyli do Wayne'a Shortera i jego saksofonu, to, a właściwie saksofonów, bo zarówno tenorowy, jak i sopranowy można usłyszeć na tej płycie. W każdym razie myślę sobie, że album Future to Future to była taka rzecz zaskakująca środowisko jazzowe, mimo tego, że wszyscy wiedzieli, że przecież od początku lat 80. Herbie Hancock wyczyniał przeróżne cuda elektryczno-elektroniczne na swoich płytach, począwszy od oczywiście albumu Future to Future. Ale żeby zapraszać do współpracy twórców, no właśnie, takich jak na przykład Carl Craig, który jest producentem techno z Detroit, a pojawia się na tej płycie, no to czegoś takiego wcześniej nie było. No a w tym wszystkim Wayne Shorter, który... Jak dobrze popatrzeć, to przecież przez całe swoje życie miał kontakt z wieloma innowatorami, czy to w Weather Report oczywiście, czy w The Jazz Messengers, najpierw Arta Blakey'ego, a później on przejął pałeczkę w tym zespole. Zresztą tych świrów najwyższej klasy było na tyle wielu, że można by pewnie zrobić całą nową audycję, co być może jeszcze nastąpi. Autopromocja. Zaczął się uczyć gry na fortepianie, gdy miał 4 lata. Potem stworzył zespół, który śpiewem głosi dobrą nowinę. Chester Berg Jr. and Company koncertowali na całym świecie. Wystąpili też w Trójce. Chester Berg Jr. and Company w Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. A w nim pozostajemy w częstotliwościach nu jazzu, ale ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się w rejony narodzin tego podgatunku, czyli zmierzamy do Skandynawii. Od razu powiało chłodem i krystalicznością. Wybrzmiały utwór to hymn. Hymn skomponowany przez Boga Weseltofta. Zresztą usłyszeliśmy również jego głos. Często wywołuję do tablicy tego artystę, bo przyznam, od lat nie mogę się nasycić jego twórczością, która mimo, że dziś wędruje w nieco inne rejony, to jednak właśnie ta z pierwszej dekady XXI wieku i z przełomu wieków chyba jakoś najmocniej się we mnie zakorzeniła i najbardziej odpowiada mojemu gustowi. Boge Weseltoft, czyli norweski producent działający od lat 90. i od 90. lat właśnie rozwijający swoją koncepcję, nową koncepcję w jazzie. Dziś przyniosłem na nasze spotkanie taki box, który w pewien sposób opisuje historię tego gatunku i prezentuje nagrania właśnie z przełomu XX i XXI wieku, jego nagrania Boge Weseltofta. I to jest dosyć symptomatyczne, bo tak, kiedy otwiera się opakowanie, to pojawiają się nazwiska, które przecież na pierwszy rzut ucha zupełnie nie kojarzą się z muzyką. No właśnie, również elektroniczną przecież. No bo tak, mamy tutaj Johna Scofielda, mamy Nilsa Petera Molvara,